پر یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجالس کے قیام کا کیا مقصد ہے اور ان کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی انجام دہی میں اتنی ہی مشقت پیش آتی ہے، لہذا اگر تقسیم کار کر دیا جائے تو وہ کام سہل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ تو دنیا کے ہر معاملے میں دیکھا ہوگا کہ اگر بستہ چھوٹا ہے تو اس کو ایک آدمی چلاتا ہے، اگر بڑا بستہ ہے تو دو تین آدمی چلاتے ہیں، اسی طرح چھوٹی سی دکان ہے تو اس پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے۔ جوں جوں دکان بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اس کو چلانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پان کی دکان ہو تو ایک آدمی بھی چلا سکتا ہے، اور اگر بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہو تو ایک آدمی نہیں چلا سکتا، اس کو اس کی وسعت کے مطابق چلانے والے چاہیے۔ تو دعوت اسلامی ایک چھوٹی سی انجمن نہیں ہے، چھوٹی سی انجمن کو چلانے کے لیے بھی پوری ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، صدر ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، تو جنرل سیکرٹری، تو اس کا نائب سیکرٹری ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے عہدے دار ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی تو ایک عالم کی تحریک ہے، اور الحمدللہ کم و بیش 52 ممالک میں اس کا پیغام تادم بیان پہنچ چکا ہے۔ تو اتنی بڑی تحریک کو چلانے میں ایک یا دو چار یا 10-20 آدمیوں کا کام نہیں، تو اس کے لیے ہزاروں اسلامی بھائی ہونے چاہیے کہ جو اس کام کو چلائیں۔ تو الحمدللہ اس کے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو کام کو چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی ذیلی مجالس، ذیلی نگران جس کا کہتے ہیں، ذیلی مشاورت، پاکستان کی ذیلی مشاورتوں کی تعداد نے کے جو ہدف ہے وہ ہے 50,000۔ 50,000 صرف ذیلی مشاورتیں فقط پاکستان میں، یہ ایک ہدف ہے اس کا۔ پھر اس کے اوپر ہوتی ہے حلقہ مشاورت، پھر علاقائی مشاورت، پھر تحصیل مشاورت، ڈویژن کی مشاورت، شہر کی مشاورت، صوبے کی مجلس مشاورت، پھر آگے بڑھ کر ملک کی انتظامی کابینہ، پھر اس کی مختلف شاخیں، متعدد شاخیں۔ تو الحمدللہ ہزار ہا اسلامی بھائی مل کر دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے پاکستان کا تھوڑا سا آپ کو نقشہ پیش کیا، ورنہ یہ کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مجالس الحمدللہ بن چکی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، حسب ضرورت مجالس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو کام کو جتنا تقسیم کیا جائے کام بہتر طریقے پر سر انجام پائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ۔